χρήματα, κρύματα, χρήματα και τα παλάτια σου δεν αξίζουν για μένα. Ναι, τίποτα, τίποτα δεν μετράει για μένα. Το να βλέπω καλό είναι σκισμένα, καμένα για μένα. Τα ιδανικά που θέλουν ψυχή που λυμμένη και κάπου εκεί. Βλέπω φίλοι που με καιρό τώρα είναι κρίμα. Αν τα φύγει και μέσα από εκεί ψάχνω με φωνή. Και ξεκινάω από αυτή την επαφή να κοιτάξω τη βρώμικη του κόσμου ορφή. Και νιώθω κομμάτι τη καμιά φορά. Σαν πίνε λιά πάνω φωνή και καμπά. Μυαλά κολλημένα και μένα τυφλά. Μάτια και στο μάπου ποτέ δεν μιλά. Είναι ώρα πια και σταματά. Σαν φωνία σημαίνε μα πέσαν φιλιά. Γύρω από το λαιμό και δεν σταματά να πνίγει γιατί δώσαμε σε ζωντανά. Φτάνει πια είδα κάθε παγίδα και οτιάστηκα. Θα τη σπάσω να γίνω ζω ελεύθερο. Φαντάστηκα στον δρόμο που με βάλανε. Περπάτησα κατάφερα και χάθηκα. Με σπήρανε ξανά μα κότε βλάστησα. Ξαφνικά έγινα ζυζάνιο ανάμεσα. Τα μορφά νηρά του όποιο μπόρεσα κατάστρεψα ανάθρεμα. Τίποτα χει δεν θα με και πάρτο σαν μάθημα. Ανάθεμα αδερφέ μου το κουτό κορτό που σου δώσαν για μάσημα. Ανάσημα τα λόγια που ραπάρω θέλω να είναι και παράσημα. Στρέμω με πλάστημα τετράστιχα ξανά χτίσα. Την πόλη των ονείρων μου επάνω σε χαλάσματα. Πόλεις που κατοικούν της φαντασίας μου τα πλάσματα. Φαντάσματα που έχουν για χόμπι τους τις τσάρκες. Να πηγαίνουν να στοιχιώνουν βασιλιάδων εφιάλτες. Και το όνειρο το πιο κακό έχει χρώμα να ταιριάζει. Με τη νύχτα τη πιο σκοτεινή και το αίμα όταν θα βράσει. Σου θυμίζω για άλλη μια φορά ακόμα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται όπως και τόσα χρόνια. Ο βασιλιάς ξανά νεκρός όπως και τότε εσύ και τώρα. Η αυλική κυνηγημένη σε όλη τη χώρα. Για άλλη μια φορά το μήνυμα που στέλνω ταράζει κι όχι. Σαν να είναι το αποθυμένο που έχω μέσα μου. Μια στιγμή μονάχα θέλω το χέρι μου οπλισμένο να μοιράζει σφαίρες όπως ρίμες στην ή το μικρόφωνο. Και πάλι δεν με νοιάζει συνέπεια καμία. Αφού με ξέρει όλη η γαμημένη αστυνομία. Αφού στα μπαρισμένο με έχουνε από παιδί μικρό. Γιατί έκλεψα αφού το βάζω όλο το γλυκό. Κι είναι αμάρτημα μεγάλο και πρέπει να πληρώσω. Για τη σκέψη πως κακοποιός θα γίνω όταν μεγαλώσω. Τι θα πει η μάνα μου ξανά στη γειτονιά. Θα με φωνάζουν κάθαρμα και αλυταρά. Στο φως ο βασιλιάς νεκρός, το αίμα του πνιγμένο σαν στισμένο. Το βλέμμα του δεν το περίμενε αυτό, μα παραπεταμένο. Κοίτα τέτοιο κι το στέμα του. Δίπλα του νεκροί βρίσκονται όλοι οι αυλοκόλακες. Τους αυρικόλακες διαρκώς το αίμα μας ρουφάνε. Τώρα τι τα θες, ανθρωποφύλακες με σπασμένα τα δόντια τους. Ρουφιάνοι που κοιτούσαν κάνει και νιώθουν τη γη κατά από τα πόδια τους να χάνεται. Και απλώς παντού υψώνεται στον ουρανό η πύργη τους. Τελικά ήταν χάρτινη. Και τώρα πια αποτελούν ανάμνηση μακρινή. Καθώς γκρεμίζονται της εξουσίας τα σύμβολα. Ιδέες που μας είχαν κόσει στο μυαλό μας σίγουρα. Δεν έχουνε πια θέση εκεί. Ανατέλει νέα εποχή. Κόσμος στο δρόμο έχει βγει. Σε μια εξεγερτική γιορτή. Χωρίς τέλος και αρχή. Με μηδένικη ανοχή. Καταπιεσμένοι εκρήγνεται. Πού είναι τώρα όλοι αυτοί που λέγανε πως τίποτα δεν γίνεται. Ξεκίνεται η οργή μας μάγκα και δεν κατευθύνεται. Η εξέγερση εξαπλώνεται. Έδαφος κερδίζει σταθερά. Καθώς η άγρια χαρά της εκδίκησης φωτίζει τα πρόσωπα όλων αυτών που τους είχαν πείσει ότι